روان شو مرگرو سرا روان شو مستنکی سرا با کندر سپو دستیم لکوی وی آیسه یزید سرانه او وزن رو تا سو توقع خوبا کنه کنه کنه او که همیشون کنه توقع خوبا کنه نو خلق کده رو که همه جنت چه وای که همه جنتی چه سپو تجی او اللہ سانان لجور کرده او نو بیا جل پر تو گره جور کو نو یا رو بیا سلیشی نو کم سای بیدار اتوا کم سای تبا چنه جوره جی ها تبل چنه جوره نو بی خوشی تنده تیار که ما پرسی کنی جی نو مالا سالشی نا دستی دا زور یاد جوره دا امین تا صدر ده چستی دا دوستا اللہ دا مرگر مرگر چه کلی دا امائی ذکر کرده نو و دا دو خوشی انو تا تا تا مرگر چه انو کلا دا تاویر خوشی مرگر چه او کلا اذا دوخ تسبية تاي مرگر كهونا صلاح دو تو تو تنسي صلاح سطره غمي صلاح سطره اتو سوال حسن جنا غطي كهي نستان اصلا غصتي خير سانا دا غصتي خوالي نوي جنت تنا بودن نوو دو دوخ تسبية نجد قبرة ربط جنت تنا كما كي جنبا جنت تنا رانا اول تنخوف ولا روح حتى حضرن زن صلاح غزي اوخ بزي بود بزي اذا استي بزي اوخ دا چاوی دا صالح علیہ السلام اوخ و اوخ و اللہ دنیس میں تاوی اکیو آج دنیسی پر ختم سن تو سن با اوخ و دے اوخان جنت تے اتا اوخان دے دا عرض دا لکسل ہوا پورا اسباع و النظر دا ربط اللہ صلی اللہ اور دا غصر دا غصر دا غل تلی جا کسا نور جاد اغن لقل قید نزل اوات اللہ خبر کے وی کتاب دے سرد اسبا و نظر یو لے کتاب دے جدا دے کی رولی چا جدے کتاب دے لے کتاب دے خطا دے اجدے کتاب دے قرآن دے اے قرآن کو انسانان و پیریان و پیریان کن دے خلق تر بولی ایلا بری جنت تک بنی گی لیکن خطا رسے زما ایمان دے چیزا دا جنت تا او جو ذرت با پکی سون دے انو اللہ رضا اللہ سانا تا مرسلی مرات تا رضای اگر کسی اگر کسی فقان جو سکوت کرده چپ کرده ده دلیل را ترده والد بزد کیس نیم نیم کاری نیم کرده اجهنم لمنی نو ده مانا بان قرآن ذکر کن خوشی دیر اللہ سے نسبه سر مرگر اسو سجا صحاب کهف روز چم پین کان گرفت نیک سد نیک سد سمانا نیک سد این دین کانو پا تذکره که تذکره را لکنه یاد یوسو ذکر اسو اور نر رضا وروان کافین پاچنی عمر دے مخاب نر فیجی پریزی اوی نر کجیجی نر بدونس بدونس امان دے جانا کاف دا امان دے نسمس تکین دار طرف نا امان دے خود یو طرف نا جی امیر آجی کنا نسمس تو خوشی دے کے گنا دبل طرف نو امان دے مانا اوی دبا بدونس امان دے جانا کم دے کی جروف پناز اللہ وحتلیوا غارو مشوا یا و یا نوا و یا دا دا دا لای نتا ترم و یا دا غربت تقضیم تری خوبودو دک تربتا ادو پڑاگا پد و تین پو فراغ دے کے دی دا لے خبر دا تین دا اللہ را من یا دلہ و فول موتد اگر دا سمی دا رقم اصول کی یدل فرن تیدل او ولی مرشدا سرائت تون کے دوسری سرے تحصب هم اقاضا من تا خونه کهی وی کجولی دره یا نطبت یاری دره یا زکا داشتی لکه ده مستادار نده ووی بالک نیسته ده پوکدونی دی ناس چوک مناسته داسه چا در لا سلم کره چوک ونی تارم سه سو گل تارم سه ده نیچسه ده دیر که نیدی نیجی نیچه پلی روب ده وارکا تایید روب ازا رو اون ذکر الله حدیث که راجی در لا دوستان چی اولی دیسی دلیل نیرین ذکر اللہ بندہ بانی کیا دلیل آسی اللہ تیار سی نو دا حالی نیجی سو دنین جنی شاہ اسماعیل خبر اللہ سلم زمان استاز شیخ سر پینڈے رحم اللہ وی زتلن جی کہ لاسم یہ زمان ون جرانی سی وما بانی یہ قسم روب یہ قسم وار کتائی دا سی تو زیادہ دا خبر کنا دا خبر نزل آرم دو زل آرم دلیل او چک جیبانی قبر دی بیرائی بانی ساوکو تداسی پو گدود تلی دیر مسافت دی اب پیازه لاردمی جی خواگرانو دا نزود زودی لارم نسی چنگ چی دی میدان تا سره خیجی نووری درانی سی حالت بدل چل دیا دس کے سرا ندا اگا آخ حالت سے کہ کم پہ جن دل گئے میرا پس مر گئی اللہ سر گندی یہ صحیح سے قبر صحیح نہیں دے معلوم وہ چتر کوئی دے اور دا دے نہ بازار کے دے داغا بازار دے وجنا آگا سر داغا قبر سکھنی سے اور پاس جنگی ملا دیا خرق رہا جیو مو سچے گوڑی مباسی یہ صحیح سے قبر کا دے ہی سیدھا رس رہا گیا ہوتا تھا اور دسی ماتی جو اور خطائی پی رہ جی میرے کم جی اور علماء جی میرے کان جی دیو بند اور علماء کل کی پیس سی مخامخا ہو جی گئی تاریخ طیب سے رحم اللہ خاص گدی کو پار رہا گلے اتلا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حسن عالم یا اگر دو آئے گئے زیادہ کرو دو تدری آئے کر لے آئے کترے گئے بے یادگار کی میری مدا آثار موجود ہی روز پسڑی بن گرا ہوگی ذالک من آیات اللہ تو بے گئی ایک عجود ہو ونقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال دا اخبر علوم اور کے اختیارنو وقلب ہم باستن جرائیم دا دوست سے اختاریس سے ہوکا اختاریس سے تاری در ذل روز اختاریس سے اسپیر دو اوگدون کے او دا سنگر دوارے ورد پا زید اکلو دا در دلیغار وسید در سلی تاوی ناگے تا چا ور لگا در سلی تا لگا مانے رتلو دے پا کم دینے چی با اوخ چی دخار حد تا پا دیگے پروت تے سنگ پروت تے نسکی کار داری پا دیورو چی باب را سیخ تویی کوئی اسا ہدا را سیخ ہے اغازال لکیرہ کسی جلالا کوئی یہ وستر کو پتے بولو دی تو کہتا ناستے تو سکرانی سے چیر نسی دیے جانا دا نا اللہ کرن دے ہر سول معاون کی ہر سول امدادی کی اے خدمت کی باس تن جرائی اللہ اتر آتا لئی و اللہ تنی نزر آرم و اللہ ملے تنی عمر و با زبا نا وقت را اتلم زیارت ترتنا دیر با نا وقت ہو اکثر برا سر مر گئے رہنا چوک مسلمان کی ما صلی اللہ سے ما پیاز کے دتا نما سر ہو تیرہ جو تیری گی جو تکی ہی تیری نا وقت با چیزا برا اتلم زیر دم سخت وسا بعد دے در زیارت میں جو کود کلی پوری یوا کوتا نوا خوش ہو در کود کلی دی تنگینی کی رواوری پا دے پالا دے کلی دی حدا پوری یوا کوتا نوا دا مر کو خوش ہو دے کلی کیوں کی دار کتا دغن کوتین رواوری ندا نین جو اسم خوش ہے پا خوام خوش ہو از زلو لار داو پا بار بزنگرات نم کلی گانی ندا رسی براتم زیتن ام خطرالا خطرالا خدا بچ کر دی دیر دل دا سوا پیاد سی پھر کچھ کے لیے پکوتا بانے با دمرو لوخ لوخ سے اولاو لکا خر کی خر اوست درنگلے با اولاو زبوی ربین چپا مام لکی نیچے زبا تیر سن نستے برا خلاص ہو زباس ما پس برا روان کل او مندک را دیر طرف تا مندو کرو جا برا کل دیر طرف تا مندو کرو جاو کل ورس مندو کرو کل او مخی مندو کرو رات لمبا رات لمبا رات لمبا دیکھا تو پڑھی شروع کی جائے تنگیا وہیں سہ رہی جی دغل تک دغدے پورے برا رہے ما با دغل تا دماؤ کے چھو جرمی بولا گا دماؤ با میں اکڑا اچھا زبا را روان سن نسپی با دیر کا پیل تے اسے زمان او دنگل او دنگل یہ لاغ رک با سن ما با یہ دے جو یا پا دیر تا کلی تلا یا پا برے کلی تا تلی زکار بل تر دیر وقت پورے ما دا گنالا چھ دا سپے دے اور دی کلی سپے دے ویس کے بعد تذکرہ کلو میں جسے لوئیس دے رہے داسی دے داسی دے داسی دے وہی کو رہا تھے قسم پا اللہ کا داس اس پہ چکے میں نہ کہتا ہوئی تو دی پورا علاقہ کی یہ چاہی دے رہی زمان اولی درانی سے دل تب یاو یہ رہے دم رہا میں دادے دا اللہ کا تعاون دا اللہ کا مدد کہ مثل چکرہ جی سپے دے نو سپے سے دیتا دے سپے سے کل بانی تعاون کی مدد کی دے تیرے کمانے اصحاب کافل اللہ سپے رہا ہو لیتا آتا پروت کیا سوکوئی تکی او سوکوئی اکیلی کی خوزکن را تو ماسرہ اکیلی کی جا ابن آبانو ضرورت نونو دا غزین بلاغ جو اللہ مدد کی جسپی پہ ذریعہ ان کی دا مچ پہ ذریعہ ان کی دا جولا پہ ذریعہ ان کی دا مچو پہ ذریعہ ان کی خونین کے مچین خطی اوپر رکھا دنداری مچے سرے مچائی دن علیہ السلام مدد کے نور مدد کی کی پہ جولا مدد کرے رہے اگر زیزر پر شان سوتا ہو کلا پر کانتاری مدد کرے گئے اگر مرے پاسور کرا دے پر اگر سر کی دلو باسم پرے گروارکانے شروع قولتے ہوتا مزے مرغیر ہے اللہ حفاظت کی ان تنصر اللہ ینصرکم او کد اللہ مدد اللہ سر مدد کی چھو گیا کہ واجی نہیں اللہ سر دے واللہ معاکم اللہ جتا سر دے سر دے ویوجن ان اللہ معانا یوازی نو ان اللہ معانا من سر اللہ دے نصر تعاون سے مرگر کیسے دے نداو وکذالک باسناہم دا سنتم جو پور کا کو بیا چھتا پسنے چھتا پسنے کول الکہ تو پسنے اکرے دے فباسو حدکم یو لے گے امیر سے امر ساگر کر وقت مزایی توائی زبا ویوتا ملے گئی چیغت تو خوراک سراؤن دیواری قیقم دیز در سرا اسباب سغیدی تحسیزان سراؤشی اتنان پا خودیس اوز بارا سوک دی پا خودیس پاری داد متوکیلی ہو جماعت کے اما توکیلین چون دی یو پیسو سخنی تکت سخنی اد متوکیلی ہو جماعت برابر کرے روان دے رے تبلیغ دی دا متوکیل آتا ہے دیت سخنی وین تو لخلق دوڑی ارکی کن نو توکول ہو ختم سو توکول وان سو ختم نسو خو توکول دہو بری پوری ہو کہ دی سخنی سے رکو خور تم رکھ لے سمائے اپنے بالا سم نور با اللہ تعاون کی نو دوڑی ارکی اللہ من مستیاو لو کی خدر خاتیر لو کی صحیح جدا کرا خو توکول دہو احادا کن دوار اقی کن توکول پا اللہ دا بادشاہ سر دشمنی دا قام سر دشمنی خپل مشاران سر دشمنی اور سرل جگن کی وطری بھی اسباب نیچے روپے جان سرا رسی کہ تو سخیوے تو پیدا کول سے غزن سرا رسی داو پکار رہی کنا دے ورقی کم آجی الی المدینہ دا ناجائز ندی ادا توکر خلاف ندا یو لمو رد دینا عند الفرار فی تزودهم الورق عند الفرار دلیل على ان امساك بعض ما يحتاج اليه العبد في سفره وحضره لا ينافق التوكل على الله غرائب القران لا ينافق تنقول نقطه جيتا ينافق دا نبي منافق التوكل واخلا ذا انصر كساس بابي مناظره لذي كتابون ذا انصر واخلا دو دشمن مخي لذي اصل هذا انصر واخلا لگی پیسی بجی پکڑے لے احتیاطوں کا بیان کئی تو پردو کی سر جی مپٹوا ان کا جس کا گوڑا وہ چا چند شیرے اشوک دے دے کے دس پی جی راڑا پی جی سوچ کوا جیسے نے کس کا فکر نہیں اور غرب کس کا پیر کر رہا پی جی یا بس ہی چل کے میں مستی میں سزا تیار ہوتا تھا میں کی جن دے وہ میں احتیاطوں کا کہنا خیر دے زما پور کے سواب دے دا بنی فلینظر ایواز کا تو آمن احتیاط نو لے گئے تھا سیوتن دوری بھی کم یو پاکی تو خوراک کم یو تیمار خود کم یو دی کری کم یو دی دکانداران نا از کا تو آمن زیاد پاکی تو خوراک سمانا دی علاقوں کی برا دی زیارت از قبرون شکرانیم خرچے دے شکرانے بے لوڑے خرچے دے با دلتا ہوتا زیارت کی خرچے دے چرگان میں چاپ کارو من جوہر کر برابر رغنا بے چرگان واسطے نو فلیان زور غوائل برابر نو غوائل بے واسطے قربانی لے بوٹ لو دا شانتا از کا تو آمن سری قربانی سری غوائر آسطے ہو ادو قربانی رضی خو مضبوط سورا بغوائیو دیکھا تھے کہ دکان مرکے تڑھا دے سرک بر اطلاق رال سنگ کی اولادی وی قتل ایزو چی بے سرو کو ملکہ جی نے قربانی نکی غلی سی دے خبر ہے او من اللہ کہ قربانی کی نکی دے کی بس چی دی خمون چی دے مالی اگو خواہ نغس روز تو خبر مشہور دینا قربانی نکی سڑے را اجماع پا دے لابا بانی گازی درینجل زمان رکھنا چی سی را کولے کسور بکنے را سالور کے را اولا دیسی عجیبا خبر ہے روغ مرغوائی ہے قربانی نکی بیا دیسی عجیبا خبر ہے اختیر روی دی لکے روغ ہے ہر سبرا بردے گا خون روی قربانی نکی موت سا نہیں اڑم اڑم اڑم کہ دیس جا سما اس طرح سے اتار کی جنا میں قربانی کی نہیں کی جنا ویل کی نہیں کی میں دا خر دے خر نہ قربانی کی وی دا خر دے نہ سوئے میں دا بات کی انجیر دے دا سپے دے دینا قربانی کی سارے آگان سے دا ہوئی میں دا تاب نکو پن با ہوتے دے دا شکرانہ نہ دا ویل شکرانی نہیں کی میں نہیں کی جنا خر تا پاس تک کیا خار خاص نہیں ندا پتہ لگو گا ایوہ کیا تو آمان یا سنیچی شکرانی ہوا ہے مردار کرے فلالی کو خواہ نہیں کرنا شکرانی ہوا ہے مردار کرے آتے ہیں یا زیارتین زیارتین مروائی سن کے دنیا علاقی جسی لی کہ ہو کہ جماعت سے وہ جماعت پر سن کے قبر دے شکرانی راجی ادا شکرانی پر بازار کی خرچی دی ہر قسم چیزیں پہ کہتا راجی وہ ان کے کلیوال کے اتر دے جان چلو الگ مر دے اللہ جی بخی یہ جل پکے نیز دے گا اگاو یہ داخل نارواز نورم یہ داخل رشتے رہو پڑی کی دعوان نخلے دکان چردستے یہ دکان دلتا نیستے دعوان خلے کے لئے چلے ادا منگ ناخل یہ جی چاہ سپایا سے چاہ رہا کہ کنا بل لری کری چاہ رہا خورا کرے سراؤ رہا یہ دا پبا یک منگ ایسی نخلوں پبا دا اخل حیو آزکا تو آمن فلیاتکم برس کنن نغون جرو جراؤی جسکن سمامولی غون جرو جی جیسے میں چرا رہا کہ بوجہ بسول اڈا کھو نہ ہو چکو جائے کہ حدیث رو جراؤی چیزان سر رو آخلو چینی راوڑی کجوری راوڑی روڑے راوڑی دا چیزی جنا دا بسکوٹ خوبا نو کانا دا خوش رو چیزی دا راوڑی دا غسی چسے راوڑی بس کارتی روڑی طلب تف بورا خبر ہے جی خبری جی نرمی کئی نرمی ہی کئی اگدی جی نے خبر ہے لاندا خبر ہے خورا کرا سسے پچار دیا خلو چسے مجھوڑا اور چدا سے اور دا سے خبر ہے اگدی جی نے نکتی پیدا کی تلطف تفاعل لے کنا وليتکلف التلطف وليتکلف اللطف اپا کوشش کی خبری لینڈائی اپا کوشش کی خبر ہے اس طریقے کی اگدی جی نا اہدا شانتا ولا فرم لکما حیان من سرا اچھرے خبر نکی پتا سبان سوکم یوتنم دی صورت کی دا حد احد گو رہی سو زلے راولی یو مکی تیر سو آیت نلسن کی فباسو احدکم بورقکم آجی احدکم دین دل دار آگے ولا فرم لکما حیان سوک دبانی پوانے کی مطلب تو کدی اونی لیشون پا تولا جے دلا او کدی خس خس چی خوچی دنو را دنو ولا يصيرن لكم هذا ولي كدو بتاسو غالب شو سن كان علي وكذلك عصرنا عالم الله خبرك خلق وين سو دو دنا پتا پسورا جدا پورو پورا جدا دیچی کم یرو پیر کر رو دالا سو دی اولا کو گو رو سو دی دا بل را گل لگا ای چی چل لی ایک اوٹر سو پیسی ہندن لیا گرا بسر آگا لگا توخا آگا بل را گا توخا تو ایک ادا خو دیر پخوانی روپئی دی دا فلانکی بادشاہ دا وقت روپئی دی زمان دا دی بادشاہ دی نیکی از اپلار دا وقت مور دی پدی بانے دو چلتا خزانہ مندللہ خبر و فرق خزانہ مندللہ بادشاہ تے ورسول خبر بادشاہ و قتل ریدہ کو یہ کینی دا علی زال تاریخ ہو گوڑے زالے کا دیو کہتے استا سنن دے اے فلانکی اے غدور چیزو فلانکی اے فلانکی رومنو غرغت شو پوشی چی خبر ایسا ترکندہ دا اے غا لارا کی دی منگا خوتلو دا خو پرونی روز نینا پرونی روز در سوکال اوز کر میندا اللہ ایزیشو بیتا سولگا دماغ کمان خو پیارا تلیو کنا دا سنی چی دا خو ضرور چی اپریسانی سی یا دا ضرور نما تا ازارو کی دی چی زمک چی خو پو خب پو کم چی بعد شام سنده قوم و مسلمانان دی اوائی مانگلا خبرات اتاس و ازارا خبر ازارا نتیکا که اصل در سوکال ملکی سی دی تو دلاشم اگر چلا والا اگر یہ سنگا چل لے یہ دا سے قصہ ہو سلا اگر ساوہن ساونا ہوا تھا اللہ دا گا مقام قرار سے اگر مرسو اپل لے دیم دا دوا چلے دیم مرسو دیر واخو سو دو چی دن نلا والا مرپا تری جماعت جوڑو اسی پہ عبادے کے گر بر جو سو قال رضینا غلبو آل عمرم لنت تخزن آل عمر جلان چی پا معاملہ پا دین جوڑو رو اگر انگو پی جماعت جوڑو من احدث فی امرنا هذا امر دین کے ویلی دی غلبو والا امرین چو ضرورو غالبو زیادی کرو تو دین پر کیا زنی دین جو کرو سوکو دا دا دین دشمانا میری بی دینا لنت تخذرنا علیہم مسجدن خام خاج لون پا دو مانزے دے عبادت وسن دی دینی دا کار دے ولی سخا قبر سخا دا ناس سے دے پیلے دے دا جماعت کون غلبو علی امرین عبداللہ ابن عباس وی یعنی عدوهم دا دو دشمنان و بیدینا ای جماعت پی جوڑاو ابن جریر دا قول نقل کرے ابن قطعبو غیب القرآن کے یعنی المطاعین والرؤساء. اگر چه خبر ہے چلے گلا غٹان ریسان اگو اجماعت پہ جوڑو بیدینو لنت تخذن علی مجرہ. دیم خبر دا چکہ دین جماعت جوڑو دا نیتانو و سرائع من قبلنا زمن دین کی حجت نرے ترسو چه زمن دین کی داغے انکار نیسے متحا سائی نیسی ایا انکار نیسے. او دلتے انکار کردے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت پر بانی بنا دے لا تتخذوا القبور مساجدا. قبرون بانی جماعتوں جوڑن کے عبادت زین کے قبرونا منع کرے گا مجھے پر نسنی جی نرا جسم لنتخذن. وهذا كان شائعا في من كان قبلها قبلنا فاما في شرعنا فلا. ابن كثير تاریخ کی البدا اور نہایت کے علاوہ قید کر کے رہا ادا شریعت نمختانو زمین پری کی جوڑ نہ روا دی. جماعت اور قبر داد یوب الفضد دی جماعتوں نے قبر بنی کہ قبر ان جماعت بنی گیا الت کی بنی گیا قانون دا سیقون سلاستن اس پہ اختلاف دا جمر و دا مطلب سرے من کو یہی کہ خلق کو بے فیدو خبر کے ڈیرا رمی جی د فائدے پہ خبر کے نہ رکھے د فائدے خبر رکھا دو دا طریقے کار فلول اور پاگے تیرے دل اللہ تا یو ویل دا اللہ صفات اللہ لوائل خب بے فائدے کے اور ہمیں دو دریو اچھو اچھو آر چو چو تے سکائے نمونے سے ہوئی نمون بانے سکائے چی چل کہے تھے نمون زکی چی بیاد رہی آدم نمون لی خلق کرنا جلالی حاشے کی نمون لی کری ہے تفید من الخرق والحرق والحضم ودارم تو ودارم دس مرکی ودی ذکر کوا پا کور با دی اور نلگی دا نمون از دوتوا غلابا دی نکی دی دا نمون از دوتوا دری کی بنا کور دی دا نمون از دوتوا اتبا جمری امنو پا شرط باندی نمون دی در زوستی پا لوی دا سکی اگر کیا پورا پیغام کو سورہ میں نہ دا شیطان جڑ کی کسی کی خبر دی دا دون لوئی نم دا پیغمبر دے دا پیغمبر فنم بانی نہ بچتی دی دا بل کیا فنم بانی بس بچتی اصحاب کا فنم بانی بس بچتی دا یا کری جنی ہمارا تو صحیح دمائی صحیح تا پرس کہ سن مونو میں زہتے نہ فرچی سن مونو یا پتہ ماتا نہیں سی پنمون ہی سکائی کاریو مانا کاریو کا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبٌ بِسْتِرِمِ سَوْ مَا يَبَالَ سَوْلُ مُنَا تِدْفِيرُ تِدْفِيرُ مَا يَبَالَ لَفَتَوَا بِسْتِرِمِ جَتَرَ وَيَعَدِ يَسَيْ سَرْ مَرْگَرَتَ وَيَمُورُ خُدِرِ آخر کے لئے تِدْفِيرُ وَيَ سپیر ہمارا مرد کیا رہا اور سر سر اس بیدار صاحب کعوا پرنا ورا رہا ورا تھا اللہ قرآن کا اور طرف روانی ذکر قرآن ویلا نتا داخل دو بدا اسماری عدیل فیدی رجمن بالغیب اسکر کی اسکر ویل کی ویل ناجیدہ دلان دو اسکر کو گزار دے وی بو اتن اسکر عبداللہ ابن عباس وی انا من من زد آن خلقونا نانا من القدین زد آغلقونا امات پتا دا اسکر پتا دا وی دین رکانی تیمار کی قرآن ذکر کری سلاستن رابعهم قلبهم داشتا یقولون خمستن سادسهم قلبهم او بیاو پسی اوز واو عطا فندر اولی رجمن بالغیب سرنجی کر گئی ادر یہ بل سر یہ سبعتن و سامن قلبن و عمرہ اولی زیادت او دے سرائی رجمن بالغیب نجی لی ندا وو او عطا مستیو نو کن دا غیر دا غیر استنبات تے او سی قی قدیو یہ پینی ہے دا واز دا ذہن تپریوزی سی جا بجو کرائی میرے مار اس مار دے لوگ تھا وہ یعنی من القریب خبروں کے باسن کے بارہ ہو کے لیکن تو ظاہری خبر ظاہری صدا کوئی پریخ ہو اقتدار پریخ ہو پسے پریخ ہو پدے مسئلہ پریخ ہو ما بدون اللہ پدے مسئلہ باندے پریخ ہو کہ قول والا اللہ دے نتس دلیل پیش کے بفل خبر بانی ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الان لقد قلنا اذا شططا عقیدہ دا مران ظاہران ترجم خبر اور پیسر خبروں کا انہوں آئے چرتا نبی علیہ السلام نے تپوس کرو مخت ماؤ پیغمبر علیہ السلام نے روز صبح جواب در کم ان شاء اللہ وہ یری کی نہیں عرشو پر دلو کی خواہ وقت پیغمبر دا پڑتا وہ پخلو باندھی وہ ایک نہیں عرشو حکمت دا اللہ تعدید تمرین اد حکم رارے گل امقر رول الہیت تو پیغمبر تو کن گنی جو پیغمبر نے یہ کی یہ کی نکی جن آغا اللہ دے بدت و بسرے یہ لگتی کی میں بدت خونوں کو ہے بیادی سے کاروں نکی کری انہوں آئے جو تشیو بارا کی چیزی کہ ان کے انسوا یادن سبا انراتین کے کا وقتی فائل او قائل بلتا خود قول خبر ہے کہ ان کی خونوں لگانا زبا سبا وین تاستا جواب در کوم نہیں تو غدن سبا انہیں رکھن کی جی صرف سبا تنی مراد زبا کار کوم زبا موار اللہ ان یسا اللہ اللہ قائلا ان یسا اللہ یا معلقا بی مشیت اللہ کہ اللہ والی زبا کم یاد کا رب دی کہ کرل میں ارسی اس یاد کا ویاسا رب دی ان یادینی تمکم اسان یهدیانی ربی لیقرب من آزار سرن دنی برات خونو کی عبداللہ ابن عباس وی کی دنی ایر فو آیات کے نیرے کرو کا غولو بعد سنتن اگر که کال پس دت یاد فو شما انشاءاللہ نوویلے نوسو انشاءاللہ دا ہوایا دا تیج دا انشاءاللہ ویلے کی فوجی بنیش دے خیر دے مطلب دا نو یاد کا ربی مانا حکم دا رب ختم بانی ان شاء اللہ ویل دا مغیر نہیں گر گی بیان تبدیل میرے تبدیل میرا ہوگی گا قسم ہو کچھ دا کار قوم میں اس کے بلا خبر ہو کر کر مان روح دے ہوئی روس کے پیا سے ان شاء اللہ دا ان شاء اللہ کے تم تو رہے گی بے غیر خبر ہو کر قوم یا نہ قوم اور پاس اس بار تھا وہ تو اس سے ان شاء اللہ دیتا نہیں سا دی کلام متصل پکا دے مغیر با لرا دی اتصال نہیں کی ناغا چی ولو بعد سنتن ناغا سے مطلب دے داغا مطلب حکم بدلول نہیں دی داغا مطلب داو چا بے خیری و بے برکتی با ختم سی کہ اس ان شاء اللہ ہوئے نو دے کلام کی جستا کم بے خیری و بے برکتی راولی و راغلی و اغبتی نا ختم اس خیر و برکت با اللہ راولی دانی تپاہی پوری بدلی گی ملا سے مسلو کلا ابو الفضل مراغی کال کا دو کو فکی وقلو دما وراء نیر دماراغ اسی دن کے صاحب دے ہدایت دا علاقے مرغینان داغ علاقے نو دین دماراغ نوراتو اوخی کرائے کرائے دا تو کتابون اخبر سامان لارکی فانیو ڈوڈو والا تنور والا رتے ڈوڑو لوگ سروڑوں آ ڈوڑے پخوڑی تو میں کی آواز کو بل دکاندار تھا یہ سمے تو لارما لیا مسالا تن اے ماد ملا نن مسالہ اور لڑکا یہ سو مسالہ دیوا رہے تھا قسم کی طلاق آگے تو صرف تو ولو بعد سنتین ان شاء اللہ ہوئی نو خبر ہے نمبرے گا طلاق یا کنزاد کسی کی جنا اگر کرے کال پسی یہ دس خبر ہمیں تین اور ادھر لگے خواہ یہ بیا دا چیز اس حیران دیتا کہ پیغمبر کنزا ہے خدا او کال نبی پورا سے ادھے نینز کے اغتا اللہ سا جیرہ وستا نو دے تیدا ہو نوی چی انشاءاللہ ہو آیا ایوب علیہ السلام طالبان ناغوی زبا دی ووم سخت را غلہ اور تو پدے کی پریشانی شکایت کئی نوزہ دے وہ ہم پر ادم با دینا لاو در بند نہ کی ناغت اولی نوی کہ انشاءاللہ او آیا اور سفارش ہوتا کو دخل دی ریزو دی تاریان ابو الفضل خو علیمو کنا اگر سخوا دی خبر قدر پیش کی دی تو خود زمان سوچیس کی کہ اگر تے اولی نوی کہ انشاءاللہ او آیا اور دلتا کی کار پس انشاءاللہ او وہ معلومی جی ہے کہ خبر کمزور رہا یہ دیکھن کلی جی بدوڑو پا خون کے نانوائی دمرا اخیار دے اور دمرا مسئلی جی سخا بدی کلی نتلل نگی پکار اگر میں روڑے واسی اوخ والا تے پیسے دے واقع لکھ لے زنر زندری کلی نا ولی ندی یہ کہ خلق عام خلق کی پتین دسی پوا جائے پر مسئلو میں داغذین اطلقی کرتا ہوں نظم ابو الفضل براہی بیا پر بغداد کی مردے التدفن دے دا سے قدر و خلق و سغدہ علم اور خلق و سغدہ سے علم کیا غوخ پر مسئلہ ایک دکولا فاگی تو مسئلہ معلوم ہوا دا ای دکاندار نتا کوزو کا مسئلہ دا تے سنگ خرطائی بس کچھ سنگ میرا رام بھی کہے کہ جو مخی پہ کدھ سر کے طرف نہ کہے دو جو زیاد خدا کدھ سر کے طرف نہ انجدی مخی نہ خودو دا خودی زمانگا کسا ہے چیدی مخی نہ بیلالو دا بکو دا نی کوتا سے ورکی سور سے ورکی دوکا کی طول کی کی او دا طول او یو مسئلہ جنسولا یو مسئلہ چا تی جنسولا انہر مسئلہ سر زکار سر سکاری دے روڑی خوری اول کی مسئلہ سر زکار دے بقول آسا آئیات یعنی ربی لی اقرب من آزار سران دو وقت ارکلو درس وکارا وزدادو تسان جدائی واری کتر سیلے سلاسنیتن سینو سلاسنیتن وطسان دے نمہ دا پاسا جدائی زکر کی صاحبونو دو چلے دو سن چلی جی دا جو پیرنگی صاحب دے دا اسلامی صاحب دے سیئن تا فرزکن ستارک دے او ترگتو دا دا ستمبر آغا تاریخ بکرا معلوم دے اتوک بداوی که منگا دستی نکی چرت حساب کوئی که دو دیر خود روزی چرتا در آقا وزی تارانی خود نور تو تا پتا نیسته ده در نور روز دو نیست دو پتا نیسته ده سم نیستا ادای ست تاریخ ده در پتا نیسته ده دی دنیا بانی وزدادو تسان دو چلی ده در یو دا اوی حساب شمسی لکه اوسم افغانان ده حساب کئی شمسی ادوین حساب ده قمری او خو یو کای شمسی قمری کدی حساب بانی نو ندا دای د میان دای او ندا اورا غدی د میان کدا لبر تلاو جوړ کړل شمسی قمری او قمری دی ازال مستقل له نو کته د سپوږمۍ حساب کای نو نه هتی جاتو لکه په فلو کالو کې درې کال جاتی چې قمری حساب بانی قمری نه می شم راځي د چې نه راځي دا په کته کموا کموا په کال کې دوه میاشتې نه راځي درې میاشتې راځي باندې حساب بانی جاتی راځي واللہ خوب ہوئے پائے کہ وقت پھر کرو مقصود دے حکمت در واقعے داؤں اللہ و عالم بما لبثوا اللہ خوب ہوئے پائے کہ وقت پھر کرو دو دو تم پتنو و من تم پتنی شرے یو خبرا لہو غیب السماوات و الارض ایک یو اللہ روے علم دپٹ پنا دپاس یوم و دلان دیوں اسمانوں و دلن کی غیب السماوات و الارض مخلوق تا کسی جی اللہ تا معلوم درین اب سر بھی واسم دیر خلی دن دن کے اللہ نے دیر خاور دن کے پہلے تعجب دے کنا ما فلا خلوی ما افسرہو و ما اسماہو ما لہم من دونی ہوئی من وی طول کے حسر دے کنا اللہ اعلم و بما لبسو مخلوق تا صحیح پتنی سے لہو غیب السماوات و الارض مخلوق تا پتنی سے اب سر بھی واسم مخلوق تا پتنی سے ما لہم من دونی ہوئی من ولی نیسے مخلوق و سواد اللہ نے سوک ہم کرنا جوڑا ان کے مخلوق تا دیا کدہ پتہ نیسے والا اس رکو فی حکمی یہدا نیسے کہ اللہ فیصل دے خیر و سر کی سوک ہم نیسے کہ اللہ فیصل دے علم غیب کی سوک ہم کی دلو میرا مر کے در خیر اور گلا لا اس رکو فی حکمی یہدا لا الہ الا اللہ نیسے لا سواد اللہ نے برتوک لا اس رکو فی حکمی دے حکم دے بل منی قانون دے بل منی بے تسوئی پاکستان بے تسوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ مطلب تو اسلامی کفری پاکستان اسلامی کفر دے اور کفری کفر تک اور تو کفر ہوئی خدا منگے اسلامی کرے گے لمبو رہے دے اور تو پاک کرے ہیں تو دھڑکے تو خولے چوئی میں اسلامی کفر کرے ہیں دے اور اسلامی کفر دے چاہ دے تو پاکستانیانو پاکستان دادا ہو دے اسلامی جمہوریہ اسلامی کفر منگا کوئی نہ منو اسلامی کفر نہ منو کفر دا ہر چاچ لیا کفر دے تیار کریں فلا اشرکوا فی حکمی هذا اتل ما اوحی الیک من الکتاب من کتاب ربک دا تلاوت نہ دا تلون نہ دے دا مسئلہ پنجو اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ومن ولي ولا يشرك في حكمه احدا دعوا له الخلق تهدي بيانك ما اوحي اليك تاتيك بيان ستاتيك رسول رب ترد كتاب رب نبي لا مبدل لكلماتي نسخه بدل انتي انتي رسول صلى الله تغيب تيجن الله كلام دي بدل كو قدرته سخصيد الله كلام دي بدل كو ولن تجد من او حكم بلتو قوي سند الله كلام دي بدل كو لا يشركوا في حكمه احدا دا تنزل اکتے تنزم الغلر جسور دیدی صورت خلاصا اصحاب کاف سغا علم نو اصحاب کاف سغا غیر نو اصحاب کاف لیدل کترنا اصحاب کاف سوک دیموار نو اصحاب کاف دا اللہ سرطوک نو شریف کرے نو پدی دے پاسا دا خلق تو بیان کے گا مطلب سو دا اصحاب کاف واقعہ بیانی دا تنزل اکتے بیان کا پدی تنزل اکتے خبر ہو دوا میری موائے کیا رسول ہو سنگا چلو سنگا سنگا ہو دا دا بے فائد سرد ہوتا ہے وطلو ما من کتاب رب دیکھ لا مبدل علی کلماتی نسی بر لہو رکے سوک مانا بدل نکی دا خبری بیا بنیم نی سوا دا اللہ رضی دا گردی دو چی بیاری بچ کی چاچی بدل کا نلخلا سیدے زینیس کرے واسدر نفسک تسلیا سوف تلا مصر الزكي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ناغسر تنشا قرآن ذكرونكو طالبان سرسا قرآن ذكرونكو فوهان ونا فوهان سرسا افوهان سرسا بلتا سرسي جمعو ولی بلا اللہ بلی رمضت کی سحروم و زیدہ ارادہ دا دا اللہ مخاد اللہ رضا کول سر جتنے تیرین کہ ولا تعدو آئینا کانون تیری نیچی سترگی دوارا دی دونا تا گوری نی دو تا گورا دسترگو تی رول مطلب بلچا تا پمینہ کتل او بلچو گورا کول بلچا تا پمینہ ونو گوئی او بلچو دو پنیزبت گورا نکی تولا نس تولا دو سروکا نبی علیہ السلام را گئے سوک پا ذکر علم دی تلاوت کئی او سوک منزو لالی او سو طالبان ناس دی جامعی سخون پورا نیسے دا بربنگ دو خطرہ اللہ کو کیا گا نقصی بلی کری گی نظامی پر پردہ کرے گے پیغمبر علیہ السلام تو سلام رہا ہے طالبان سے رکھے ناسد او دائیو کل لکم علا خیر طول پا خیر او بوئیستو معلیمان زخو دل کرا لے گلے سم از دکون کی دادی دو بے خلکو تخی زیمی نیلے نے نمرا لے گلے تلاوتین و ختمین لے نمرا لے گلے زی خودو لرا لے گلے اخوبین کی دادی چی دیش دکنو دو بے خلکو تقیی نظر دوست نبی علیہ السلام آقا سرکیمت طالبان سرکیمت نورم طالبان خو پا دقا وقتی و بل کار علمو او دقا طالبان دقا وقتی پا قرآن مائنی جای یو بلن تا بلسی نکی یو بلن مسالیز دکی یو بل تیخی سرگی که تیر نواسی لا تا دعائنا سرگی تیری نوزی سرگی تا دونا اولی که دونو تو آرائی مطلب خوخائی ارادہ والا لے گا خواہش دماغ مولی جن تحسیر لے رسے اولا تو تے من اخفلنا قلبا انمائی داو چی غفت دی پر واسی دن گے زنون داو جی کتاب اخفلنا عن ذکرنا ابن عباس مانا چی رضی اللہ عنہما عن توحیدنا تنیر المقباس عن توحیدنا دین آوکتی دیو جی اوسر اٹھل کئی نبرے جو خبر توچی نہیں وکان امرو فروتن ایو دین دے دے تولے زیادی امر دین دے اس دارے دے تیر سو وکان امرو فرطان ایو دین دے دے تیرے دل لبرجنا کہ بریجی خورے اے دا دین آوری بریجی خورے دعا کور اللہ نے دیکھ دے غورا سنال لکا انہی دا دین آوری پا شریکہ بکو پا جمع کو دا دین آوری پا دیدے کو پا دوبا کو کان امرو فرطان معاملے دے حد نہ تیرا کہ عارض نہیں مجبوری نہیں ناختر باروں کا میدان کے ہو کا اچاری نیچے مجبوری نیچے اختر لگے جو مجاہدین تذکرہ جو ٹوپا سے جستر واخلے ٹوپا کی اوس و پدین نیت واخلہ کہ جا زمان دا فوج جسمن مقابلے در روان دے او چی بیا زی نو خام خواہ اوڈرز خوکال تکی اقا دے بوس بانی میدازو کو بول جو پا رہا امریکی روس پا رہا سوری کر رہا بول پا رہا بول ڈالو کر تو وہ کا کہنا دانے کے مجھے چیلا رکھے جی بڑی جیو سے مالم بجو غرابا غرابا چی چورو سو داس ناروا تارو سے اور مثال ہے نوکو دنیا کے تو وہ گورا تھا جیسے داس غرب تارو سو پدی شروع کی وعدے کی پدی شروع پڑھائی شروع کو جنے کے پڑھائی شروع کی وہ کے سنتے پڑھائی شروع کی لیڈر راجی لیڈر پڑھائی شروع دا مخت کی نتس مار کرو الحمدللہ جی کی نتی دانش کی دا خلق بستی جی پخوانے بستی جی خدا جی دل کی جائے جی ادا جی تھی دا کفر و دمر سوروس و دمر کیسا بقابی کی جی پر پلو بانے ادا جی جی پر اپلو بانے ادا جی جی آج سنی کی روشی جی اگر تو اسے تو سری بھی کی کہو کی خطا سے اٹھا پا گرد واسو تو گوڑے ہو لگے دا کار نکی ادا جی جی بہت سرا مستیکا نزیش سے تپوس بدنے کی دا کار کی سیولی واضح جاؤ سچالو دا تو پک دے والے خراب کبھلی کارتوس باندے تپوس بدنے کی کارتوس انستاد ہے تو پک انستاد ہے گوت انستاد ہے تو انستاد ہے خود دے طول بدنے تپوس دے والے دا کار کاؤں دا پولی کی شورو دا لیزر راجی دا جی آہاں غد غرب پسر بانے شورو سے تربی کلی آورا سولا اپا ہر دس بامے اللہ دی لاسون امات کا اللہ دی نار کا دے لوگ دی اللہ موردار کا چی بیا دازنے کی ہر جو باندے ادا خیرے لگی دل دی وہ زور بالے کے ادا جا خیش کو ناسوار دی اس کی زور کئی پا دماغ واندی زور کئی پاکی نیدی دا جی شورو کے دا جی کوا و تباہ وان نو زینت الحیات الدنیا ابو مان را چاہتے اڑو لے زرمنگا دا کتاب فلا دا قرآن نا روان دے تبدیت فرمانی وکانا امروہ فروتا ادے دین دے پارا بارے کے ہر نہ پیرے دل قول الحق من ربکم وا دا کر خبر الحق دا کر خبر لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس الحق من ربکم دا کر خبر از رب طرف نہ اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر بی واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا دا دے حق دا ویا دے توکی دا الحق من ربکم دا کرا بیان راغل ہے در افتاسو طرفنا پالیم کے لئے دے سوک کی وائی نی جزرن دی امانی سوک کی وائی انکار کے لئے انکار دیو کی اولی کی انکار ہے کو پہر کہہ دے منگا جیس جا کی خورو لو خطرناک اور دیر بے کی دار طرفنا سرا دے کو آپ پر دے رہے لخوڑی دے لخوڑی یو بل بنی ہے ٹول پہ اور کو لخوڑ کے پراتے جیب کیا پھر لگیے دے سابندی اور پہ بھر لے اکو بو والی استغیثو او بو والی باران والی اللہ در رحمت باران ہو رہا یا اللہ خدا در رحمت باران ہو رہا ٹول مخلوق کا ضرورت ہے یغاسو بما انکل مول دوبن باران ہو رہا یہ کی سفقاو کوئی یغاسو بما انکل مول دو تبا باران ہو رہا لیسی ور بکلیسی دولا او بو دا سی بئی کلمولے لکہ اوپتا اولی سی تامبا تودی دا سی رنگ کے بدل دا سی دو دو بچی نرا تا بچی مخورائی بد دی دا سکن دو دیر بس دے دے دے دا آرام دو دو آرام دا گلے دا گلے بس دے دے ایماندار اللہ لا نزیرو اجر من احسن عملا دلتا ایمان پا دی مسئلہ بانی پا دی پینزو ملغلرو پا دی پینزو حکمونو او عملو صالحات عمل صالح دا دے چی غیب دیا بلکہ علا نمانی فعملنم عقیدتنم اللہ بکار کی نو انا لا نزیعو اجر من احسن عملا من نبر بادو بوز دعوتا چی خطی کار اوز اللہ عزیزو ورکم قدلتا نہیں نو وربا کمولا بلجہ دو ورکم بلجہ دو ورکم دول جنتینا نورن روان وخلونا فیا من اصاور اگن دولے دے سے تو دسرو اصاویر کانگان کالی اللہ سے تو چکم چاچے دی چکلس منہ دی چا غٹ غانی جوڑے پلان کانگانو تاوی چا غر غانی جوڑے وخیو تاوی چا نریری جوڑے دسرو اگر تا بندی او پول بلاس کی اصاویر من زاغن اصاویر کے من اصاویر من زاغ تنکیر لکتعظیم و اضحان امرها فی الحسن وهي من ذهب بعضها كما ها هنا لقد جدت بعضها من فضه وكل صادر من فضه وبعضها لؤلؤ رهجي ولؤلؤا ملغلری سرو اسکین اعلا کان سرا جا تول دی وستو اسمین سندسن اعلا رخم جانین دی وستبرق او ایبا دولا پرکیزن کی کا نوخی نوخی لوتے متکی نفیان زلی دنیا کے روانا تھا مضبوط مرتفقان دیرخوری بدل دولگا حسنت مرتفقان پہلے تعجب دے ما حسنت مرتفقان سخست جدا زید آرام وضرب لهم مثلا دنیا بانی مدو کا کیے گا تو پیسو مدو کا کیے گا من بئی دولت دلا سخیرے دے من یہ سبب نہیں علی حیدر ہوئی دولت دلا سخیرے دے من یہ سبب نہیں سبب لنگر الحمدللہ اوی دل منگا کہ من بد آغا پختانوی کنوی تیجی پتا برنما دینی من بدا حالو اصبا چھ گورے نروان اخلا اچی جوڑی کی اصفیر لنگر اپا پوند کے رو اندرا گانجی رو غفر کی جنو را چو دنو رو سکے در حل لیں اعمال غلال کنا نتی دی طریبانی چی دا چلی دا سی پا غروع تکا بور کی باو چا صدا ہوئی روپے پا خر اولم باوی روپے رو سا چا سلسا صدا روپے پا خر بانی اولم نو پا خر بانی تا غر کی باو تا فکر نجا تا روپن پا خر بانی جی دا اللہ اقا مخرر آوستا چی سو آگا مخرر آوستا اپا حال بانی شو او پیج بینی پزان باندی پزان نیدی پورغری دا لابرغری ادا نور باو پسی مرغری دا پاکی نیدی حسنت مرتفقا سخصه دا زیدور الارام نو دنیا حالت بین کار دا حق منلو تا دیوری نکری دی دین تا ولی نرازی مصفیر آغست چاہ دے نو دنیا پانی غاویر دے نو دا بدن دلتو آغست چی ابا غوالو نو آغست چلے چی یو مثال غضرب لهم مثل الرجلین دیو باغونو من آراب اچاتی رکی تنمونگ کبیر دیوال سپول تاجتنا چاتی رکی بیرو لاری امین کنو الفصل دوار قسم باغونو یو تر و بل تر ابدا چی کنا میں کے لار دا دے طرف تبا دے دے طرف آگا دے کہ چاہو دے طلو طرف اگر دا سروان سر دا طرف تبا دے دے طرف تبا دے کسیوں کسیوں بائی نقصے جو لکھے دے کہتا میں کے فصلوں او نیرون میں کران اگر دے میرے نور معلوم یعنی رامنی بچیان نو کران بلورو نیک سڑے و مارو تپا دے خیر دعاو تا آگا پہ دا کارو نو کو دے بر آگا دا اللہ پلارے لگاو دے دین کارو نو کے کول ناغسر آغا پا کمی کی خدامی کی خوارو روڑے نمون دا دد آغا عمرانو جا سرمایہ عمرانو دے اخفل جنت تبار تا دن نسو او دے ظالم و رزان پا اخفل نوز بانی کفر و سرک طرف تاوڑے دل او دے کم مال خو سرک گمراہ کئی کنا نو دے ان بی دین طرف تاوڑو اب بی دین شو ریدا بسا تم سی چرتا اقای امان دا تجھے کم گلو حساب ہے چید آمولین اطول دیر تکی ممال دل طرح کری دیا گا اللہ مرتب عمرہ کی وما اظن ساعت قائمتا خیال لکن دو در مقرر گرائی دو در دو دا تیس چرا توائی کیس بنی در کیس بنی در کیس آل تو ما غرب دیا دل تو ما غرب دیا دل طرح کری دیا دل طرح کری دیا دل طرح خوخ مرتب خوخم تالے دل تن در کری دیا دل تن بس پیر لگر گردی دا شانتا او کو گول دل سمرات کنی مخام خوابی اب امم بہتر دیا دیا دوست بتے دوستی رو رو تیوی یا کفرت ولی تو کفر کئی پیدا کئی خورنا ابی ایسا لیکلی ذا هو اللہ ربی لیکن انا اقول هو الله ربي شاندار ہے کہ اللہ کے رب میں لا اشرک به احدا تو کفر شرکم فکار و چتا لا قوت الا بالله علیہ کہ ہر صدا اللہ دی سانہ کنم مال و اولاد اللہ بازی میں بہتر رہتی درست شولا اللہ پہ عذاب راولی کو سسے پلا سرا نگے دیا لم یکل تکلو کے اپنین فرونو من دون اللہ نو جد بیا مرگری اڈالے چوا خلق کو چوئے خاطر کاؤ ابھی صحیح مرگر کیا جانے چاہے مدد میں سکو سے سوا اللہ اللہ اللہ نو دے دان مدد کے ان کے پفلا جس مقام دنا امید ہے کہ اب اس مقام دے وسے کہ الولایت للہ الحق اختیار دیا اللہ دے حق مانا خلق منیا ہوئے کہہ رہا تھا بالکل ڈر اللہ کر دے اور دے دے لڑا رہے اس ہوئی میں سچی میں جوڑائی الولایت للہ الحق دیر بہتر دے تو بدلو کو کے اگر غور ادار نہ کیجیے فائدہ راضی دنیا سے نہ دنیا کی رستے کیجیے نہ باغ والا تھا غورت دین دنیا کے جو نہ دنیا کے آنے رستے سے وق لگ دے وق لگ دے گورے نے باران سی فصلوں میں روکی گی نیاز بدرے الائی ہر تو ختم سی ملک بالکل دیا اکسن تپا جسے لگا چ وہ فاس بہا سیمن تجرو ہو گیا نسی دیا گا خس خس وائی لگئی بادنا بغیر کے اس واقعی دیکھی جی تم مرتا تو بکے سخشے نہیں اوور دی جی تری جی وچ سی اوری جی سیلے والے سے مصور پا دی دا فاصلوں اور چسائے پڑی زنے کے دینی سی اری جی سروز روز تو بدا اوری جی بیا وہ پکے تو دپانا کے اوری زینی سے کین اما وہ دس مات کن بیا وہ زینی سے پکے تا اسبہا سیمن تجرو ہو یا آخا اخس خس کی بادنی والے بھائی مال اولاد انما المرء حديث بعده انما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى وصف تاريخ دي نو سينسي من صحيح تاريخ سكان صحيح تاريخ سے خلق دي خبروں کی اور خیر پر زبانی دیا کی اور تیار جو خبری نہیں کہ یہ خبر کرتا آج تو سہو زالے پخلوں میں قوار فكن حديثا حسنا لمن وعى المرء بعد الموت احدثتن یفنا و تبقى منه آثار بندہ خروج سے جاتا سینی سے خود نقی پادی سی نبیات سکر فاحسن حالات امرئن تطیب بعد الموت اخباره بہتر حالت دیا گئے کہ مرگ نروس سے خلق پر خیریت کی تب مرگ نروس سے خیریت کی دس ہو پکانا نبیانے کہے و یوم نصر مال اولاد دی پکار میں رہی نیک عملوں پادی کی دن کے رب سرا بہتر تو سواب اور بہتری کی امید تما کئی کی بجے وہ سڑا کی یوم نسیر الجبال تخویف وعرضوا علی ربک صفا خلف پر قطار دے یو قطار دے داعیانو بل قطار دے مدعوینو مدعوین کی دا مومن کی مستجیبین منکرین جالنا منافقان جالنا جدا جدا جدا جدا دا ہر پیغمبر امتیان اور ہر پیغمبر امتیان قطار نظام دل روان دی اوزی الکتاب درم خبرہ ایسا ریا سباب ادن تپوس کی دا ہوتا لپنڈو کے لئے تو پنڈو کی صاحبوں کا بادشاہ تا سڑے دن نسو اگا دنیا کا ویرو دیکھے لال مارتے خونا کولا یہ سو خونا یہ زمائے ورمان دے یہ سو یہ دارو ضرورت نہیں دے خمک کے خبر رہے تب خیر آو رکھے دے چیزا سور شنو اگر یہ ملنگ سڑے دے دار مانو پرو کو تب خیر کی ہو ملنگ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ آئے او دے بلغا بانے اللہ یہ روڑی دے رہ کرے وقت جرمی خور اللہ جامعے میں پڑھو نوز شیر زخن سے دے دغنے پوس ایتے رسول شتابوں کا وجہ درے گا تو اس حسابوں کا آخو لگ پتی کرو پتی حسابوں کا سارے اوبو گئی دورا پیت جو دنیا نے اغلو خود بیا با علاج موس کاو جو ضرورت پیسی با کناغ سلی ابنو بے رس سینا رس واضح کا کنا پتی با چا پلارو گلی گئی آخو ایو اللہ یوائی تصفا جتی نکوس کو تو اس لکھو جو پاتی سو جو دا حساب بردو کم جو دنیا را روان دا وہ دیال کتاب کی وہ کوئی دفتر دا آوالوں لکھ دے حساب کتاب دے حساب مجرمان رضی لیے دن کی رائے نکلی بکی ہے آئی رکس رکس لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا دا لکھ نوڑا خبرت لی جنہوں نے خبرا سمانا دا کنایت عبارت عن الاحاطہ وضبط کل ما صدر عنہم غرائے بوئی اللہ صائقین صاحب کو ادارتا بیا بمین سے فکر بلکل لاس پلاس حاضرا مانا دا لاس پلاس نیتے دکنی سے سرگن لاس پلاس سس پر حوف یا جزا دا عملون کی جاتین کے رب جو چا سرم رس کننا لے مانا کا شیطان پر لم سیکنا شیطان ستا نیتے سے سجدن رو کرے اگر غیر اکی دے پا خور کو پر سنگ دے دو رس سے غارا ایک را ابلی سے اول دی نتو ایک شیطان نہیں تو سخ دا دم زیانے نادم علیہ السلام و سلام وانے تو صحیح تیرے قروان سے کنا غلطی سے وقت اگر وقت ربا سے کتنا مجھے جنا واقعی جی کرتے ما ستم خلق السماوات والارض دا ما سرتی صدا خونے دی آواز بو کی نادو سرکائی اللذی نظام تم تاس تیرا مدد کول اگو تا آواز کئی اگر تم دی جنی دان یکون سرکا والملائکہ و عزیر و عیسیٰ و مریم دغم راج جی کنا عیسیٰ دے عزیر دے مریم نیکان اولیاء را مدد کے شرکان فدعوهم دو بچن کیوتا لیزوان را ورسا خونو بابا را ورسا فلم یستجیبو لهم بلکل بددو نمانی دا استجیبو استجابو تکی یو دل پیتر کے ساتھ آئی اکا مانا دا پار ریکم لم یستجیبو لم یجیبو پرو کنا فلم یجیبو هم نام تو کیوں مجھے اپنے ذکر عجاب اللہم سر نراجی متعجی ایسی متعجی ہے فلم یجیبوہم دانو فلم یستجیبو لہم بلکل بو سر گفون کی بلکل بو تنگوری چماتے چیزی باسی نادا پروان سکی فلم یستجیبو لہم اکو منگا دوڑا غوطا منگا پر را موز کان زیادہ تباہی دنیا کی دیو برسوات تکیس نیدی تباہی اسرالا دوڑا غوطا منگا دوڑا اگر جنت تلا گلا ادو دو رخت پاتی سو مو دقا مجرمان وہ روی نی یقین دے راشی کی دودی پریوتین کی دیتا زن نو یقین برا سر بقرہ کی دیتا کیا دیتا یا زنونا نهم ملاقو ربهم یقین ساتی زن آنی سپدا مانا با نید قرآن جب ہوا مدو با یقین کی انہم مواقع ہوا یقینی دودی تا ہو دیدن کی نبو میرا جانی جیسے کر دیتا قرآن من اس قرآن تا وقتی دا چلیولی میں قرآن کی مخلوق را من کل مثال ار قسم دا عبرت خبرا مثال تا اموی دا عبرت خبر تا اموی ذکر کریمی بانده دا دیر جات مسکوی جدالن دا خبر را ترو ولی او دیر چبر خبر کیا دا اگر او بلد تا قصر را آخری او بلغا نمانی اختشی ولی ما انگر اولی اللہ انتاتی اون سنت الاولین لنبانو طریقہ و تراشی عذاب تراشی کانی تو وری جی یا بلو طریقہ من عذاب مفہوم خراشی پیغمبران خو معجزی نخی نو سو قدرست دے اختیار پیغمبران خو مبسرین و منزرین بل اسرائیل پیش را کی ربس مسیح کاف کے در بزرگان را کہے بین کے حجل قدیبل و دوسین و مبسرین مختصا قدا جی منلی پیغمبران خو شالو و یرائی جری و یرون کی خبریں تھی کہ آسوک کے کفر کے بالباطل پر غلط بانی غلط طلقوں بانی خبریں تھی کی لیت ہی ذوبی الحق بسل پارا کئی بپارا جی چوچا کئی دو لیت ہی ذوب کی برباد کی بی بی بی بی پدا کی مہدہ کی دو پدیبان حق بدل قرآن یوری جی ہے تنظمہ آتی پیارولے سے تشگب سخت ظالمان دی بیان تکی جی دایتنو رب میں عدیتنو مخلی مخصاری اولی نا زدکی نا کینیتا نا وخول نو باسی اپا بلت باندی آلم دے پا بلت تا پتا باندی آلم دے نو داخلت سخ ظالمان دی سخ ظالمان زیادت خواردی و فیادان ام وقران نتو غزولا سوکم اللہو چدا کارکن زسکم نزداؤ کم کمنگا پزرون زدوبان پردی زنگون تولی جی زوی زنگی سی با پیدلونا پا قرآن وی داخل و ملیانی زی کوئیشی دیر دیر کتابون اتوال رسول مکل غار مو خوامیانی نمکی سی پیدلکا با بردی سی جی کم تورا تولی انجیلی ولی عمر سے ویلی علی سے ویلی عثمان سے ویلی رضی اللہ عنہ کہ دا وہ جب ہوا نو تا سے جب پختہ کرنے تو تا سے ساپ جب ہوا نو اخبر جب ہمی سیز دا کولے اگر تم گوگ نہیں دی اکسان تو اخبر ہے کہ فلم یا تبیزن آبادان وہ گوڑی کے ذرنو آلے اتا تیرا بلے حق طرف تا ذکر دا قرآن تا نچری نرازی دو روح بانیس کرا دس زنگ با پدرونو لگم مانا ہمی صد پارا جہنمیان مہربانہ دے بخون کے رے تو گو باسا اللہ زبانی مہربانہ کی عذاب زرنو ورکی دمکی ہوتا دماتا تو تباسو علاقو بیانو کو تاریخ مقررو اور سبب تو اللہ کتاب نو مدلے در دین واقع دکی تکی دی نیسا علیہ السلام اور صدر نیسا علیہ السلام بیان کرو دے خکول بیانی ہوکو دے دو دے اخلاص ہوکو مچاوتای اے نیسا دسی معلومی کی دستان لوی عالم دی چوک نیس شدے دا سی خبرو علا یہو دا سی دا نو دا یقینی ہو کنے دے پیغمبر نا دے پیغمبر زمانے کے عالم چوکی ہے خود جدی ہے دے کنے و اللہ تا دا خبر خوخنو کی اولی سے سوائی علم اللہ تا اس پارا یہو بندس تے یا اللہ ما تے درکو خواہ ازازم چیزی سے سجدہ کم لیزانو درکو توخو دریاب پغار آغا علاقے کے دریاب سے قبول منی نوکر سردی خدمتگار نوکر نسا گرد خدمتگار نون اول سردی زنون دے کے سبا لائی یا سردی سا گرد اللہ علیہ قرآن دعویٰ کئی ذکر کئی جسل پاری ذکر کئی طلب دے علم کا موسیٰ پخپل علم صبر نو کرے علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہم پہ علم پسی گر گئی طلب دے علم سے کئی نسباب لا تیار کا مرگرے کے سر لگے دو نظام سر کسر مرگرے کا غطہ صدو کم اچھا خدمت دوں کی خوراک جان سر واخلا جیپو تمکی نہ سوال تمکی نہ خوراک جان سر واخلا مانم پیسے جان سر واخلا کہ تم مناسبی اتیار روڑے کے پیر روڑے واخلا کنا سابقہ ہم پہ طلب دے علم کی کنا اسامائی زن سر اغسطے رہے داو کا نو دانے چی پردے خوراک نہ روا دی نا او دانے چی پردے خوراک سرا علم نزدہ کی جدا سی نرا واغی چی بے کسترگی والی ہی کنا نو پہ دے بنیاد بانی زن تلے کسترگی گئی نیگنے گورا اخفل خورم الحمدللہ بلتا کی پہ کلیوال استاس مرازد کلیوال چی دے کلیوال روڑا اخرائی تاس مرا دنی سا بیدا سم شوی دی برابر شوی دی او چی چکی ناغو دی دی پارا کئی چی زمان نظم غراب رضا سی تعلیب خانم بچا ہے سواب و بل جن دی روڑے جی نکلی جی اللہ علی روڑے اور کسونی جس سر اور کئی او چی زمان نسا جاتا ہو سی زمان چی خیر چی زمان فیدا ہو سی دیر دا سی شوی دی اس پر حمدللہ والستین و پیرا ہو لی دیر زل احمد کی شکایتین و مرکا کول چی من کر تعلیب دی خوریہ دا پارا کا تعلیب را لگا کہ پوری اوری کے دوری کو مشیع من کر دا پوری دوری زنگا دو خود دیوی دا پوری بس مینہ محبت اس سے اللہ دیو لے نور ہم جاتی اور یقینی دا چی اللہ علیہ جاتا کرے گا بس خوارو کی دوڑے دے نمون دا دا کمی نکی طالبان و خدمت سورو کلو کرو پاتیان زیدیو کرنو اسباب اللہ ورکلو اوری با اللہ پنیم با اللہ ورکی مدل چی احسان ملازم اس سے ستاسو پی گیا اللہ احسان دے چیر زمان یا زمان دا چیوز که زمان دا پیچای که واکولو او عام و علاقو که دا ایتالیب تا کتا گوی او جی جی پی غواری کتا تا جی پا خور دیو دا نوی دا چی زمان رو دو خورلا ما با پا چاپو سی گرزورا اللہ ستا احسان دے چی دیل ایتی تو پیدا کر اگر ذرا بانی مرازا دا چی زمان رو دو خورا کنا نوی خورا یو با گرزم خستا دا نخورم چا با پغورو لوا یو حکمت تا جی دای موسیٰ جان سر خوراک چیزی نوما گوشی علیہ السلام بیا دازی کرتی چی استاز لگی تو استاز عذاب چی آغا چی اولی ناگی تبا واجب دی چی آغا لا نیولی زدوی تنگول مکا بیا دای واضح چی را زنو مکا چی چا جلی کری ایتا پوس کم شبا کم در غز دی در سنبت تا قاضیو که قاری چی آبا وی من در سنی قیل قلنا قیل قلنا مجو سبق دی غوکی ازان پوکا بیا چی روسی پوکا رسی نگاو رسی پوکی نی خبر سیدہ و تلکل و یاد کیا چیری موسیٰ خدمتگار پلتا زخونو خودم آزم با جوخ کئی جوخ آزم با کئی یا با دی علم تازہ گول پلاس وطن تما یا بمرسم پردی ملکی یا بد علم گول اور دے علم خزان راس کورم اسے بنظم رکھے گم بنا لا ابرہ حتاب لغ مجمع البحرائن نقولم دختری راجی نتنا تراغی کی رسوم سے دیوزے کی دو سنجنو تا دو سنجنو اللہ تا خودلی ودا چاگلے کی ولا عالم مومی مجمع البحرین تا برسوم ندو بحر حکمانم دو بحر یو دریاب دے علم الہی دریاب یو موسا دے یو دے علم الہی دریاب خاضر دے ادا بھائی مجمع البحرین چکن دے کی ازی کیو آجا تبرسو دو بوم دور دے ازی کی دو دے سنجنے دے شو او امزی او قبان احمد داسی یا بزا زمپا پیرو پیرو بانی گل زمبا او دا با قوم نو خونم داو کنا او طریقان دا چدا سوپا نو کلکی او رسل دا دوارا زیدی او زیدی که دوز دو سنگونو تا ایر کلی دوارو مای زن سر محریب کل غصه زکا مای گرم دی نو دا چیو خیزاو پسو بڑی اسکی نو خیزا بڑا که خیزا با غلا پاره که تو بکی زیدینو گیتی گو بنو یا میں فتخذ سبیل او سلبار سرابان دمی کولا سین پخارا باندی من ناسا پا دو پو تیلی سے چکمک رولو خورا کمائی پروتو تا رسا سیو لگے اگر رو رو رکے چولا که چکتو سے شدید کرکے غرب سو سین پمیر چولا گے ادسی پتی زیدینو چکت سوران گوشو ادام دست دا او بدیر روانی درندی روانی کلک گتا او گردوا نو پاگا دی او بتاو را تاسی گردن جوشی کل کل غد گردن جوشی کرا خیرہ پوری کل لگ جوشی نو دریاب تو دنگو سلبار سرابان سرانگانی نو کلی کتلی سیدی دا بس یر بی دیدن او میر سوار خطای دی استاز روک دوم راو چا اگا پاسی یزو چرا وادی بو نو خبرتی نسی کرنا بلکل وطنا او یا دا خدمتگار فلتر او مولا خوراک زمنگا غدا دی سباغی تی سحر ناشتی چای نوی دی سحر روڑی اندغرنی و غدا مطل خوراک کن دیلی کی روڑ خوراک دمانگا لقد لقینا من سفرنا آزان سوان یقینن رو رسید را تا لقینا یوزی سمانگا و رسید منگا دی سفرنا ستری تا ستری نا اطلا تیسو مقصد تروانو و تی کل دی مقصد نا تیروت خبر نگه که وجود بانی سمانی تا گندشوا نو سے روڑے راوے چوکری کی تیار سو تیجی دبا آگا تبی تا خیال لے کلی کمیلی زیرو آگا جاکتا جاکتا جاکتا مکر رو کنا نو ما یر کمائے نو یر کرے رانا لیکن شیطان دا بد نسبت شیطان توقع یا نفس توقع یادی کم ان اذکرہو شیطان را نیر کن یادولی نوری والار دریا سین کی عجبان پناسنا تری قوانی یا دا کلام دی موسیٰ علیہ السلام دے واتخذ سبیل اوف البار موسیٰ علیہ السلام یا عجبان ناشنا شیطا دور روی خبرو حال دی نیلی ویلی ترو سپوری عجبان اجب عجبان تعجب کو تعجب یا عجب عجبان تعجب کن کسی دیمرا خبرت آما تونی دا غیر کلام کسی نتناشنا ترکا باندی فا ان قالا نزوتوی دا خبر ذالک ما کننا نبغی دا یہ رولو آواتی مگر اٹول کہ کم دے کہ تم یہ یہ کی اما یہ سنتو دنگل ندخ جنہوں پکارو ذالک دا نسیان یا دا زید نسیان دی دلی نئی داو نبغی تم لٹول نشرات خدرو یا ذالک دا مقام چی دا دو بیج سری ما کننا نبغی دا غواغ دا چم جلو سنکو فرتد على آثار ما روان شو او دا بنده بیام تو دیر تر او غد و ایتو فول اپنو نمانی قصصا دیر تر آت من کی نو بیام چه دور تلا نال تا چه استاد مولا نو اچرالا نیل سوی پا غالبانی پروت چه پا گتا یا پا غالبانی اسمین چه در غصه تنستا دا دو سلامو کو او غاجز کارون لکل و راغ استر ارانی کاؤ سلامیوں کو وعلیکم السلام آنا بیا رضی کا سلام دلتا بھی سلام کیوں کو دلتا بھی سلامی ہوئی تو ہر کل ہوئی آسا پا خوش آری سیا تو بلتا تندہ علمانی لگا ادا کسی رضی کا سلام علیکم غزوک نو آنا بیا رضی کا سلام اما ذو موسائی ما سلامیوں کو اما موسائی بنی اسرائیل ہوئی لیا نو یہ جب خبر ادا اما لکا اما کانا لکا شغل فی بنی اسرائیل نستال تو سکار نیچی پر اخلاسے اسین غال اللہ عزیز صلی اللہ عزیز تفریم کم سکار نو اولی نستال خود پر اجازت اللہ پکار را گلن خواہ خواہ صحیح اس کی کیا نکے لجین پورت رسادر ذکر اس نکے یا رخصت کردے چیزا او تد حارون سرائے کار کوای یا دی سرائے خواہ خطابی ریاسیم تذکرینی کن در دوڑا یا دی وگرم تو کسی ذکر ذکر نکے ندا ندیا مندی او بندہ عبدن یو کامل انسان کامل بندہ دو بندیان و خاص زمانگنا عبدن لا یکتن ہو غایتو لما لہو لینو من عباد کما لہو لینو من عبادنا وہ دو بندیان و زمانگنا اور کرم ندر رحمت رحمت سورتی حود کی ماری رحمت نمراد نبوت تے اور کرم رحمت پیغمبری وہ ولی ولی پیغمبر پیغمبر استاد کا ولی مقام دے پیغمبر نہ ہوتا تو دا چتا خبر استے دا دے دی جن جوڑا کا کہ دے ولی مرتبہ دے پیغمبر نہ ہوتا تو نکلا دروغ ہوئی ناروا ہوئی خبر دے کفر دا ہاں یو خبر دا پیغمبر ولی جی نبوت کی ولی ہے جی نبوت نمخ کی ولی ہے دے پیغمبر دو منصب ہوتی یو رسالت یو ولایت دوڑ کے فرق دے رسالت بنتا دے ولایت زال لگے شخصی کڑاؤ عبادت بندگی اور رسالت بن لگے نہ دے جوڑ کے دے پیغمبر پر دو درجے کے دے ولایت مرتبہ چتا دے رسالت میں وہ تو رسالت بنتا دے بنتا رسوا اور ولایت زال لگا اللہ سر جوڑ جوڑو گی نہ پبھی نسبت کے جوڑ کے ولی ولایت دا پیغمبر داغے نہ چپتے خدا کی پیغمبر نہیں ولی غیر پیغمبر نہ چپتی دا کے کافر ہوئی نکی ریسی مسلمان دا کی ریسی جوڑ لے بن گیا ہم زمنگ نہ اور کرے ہم گے در رحمت پیغمبر ہی اور کروا بن انجنا اپو کرے ہم گے در پر طرف نہ تو خاص اپو وائیں اگر پو سوا کائناتی کارون از دو پجیمو کہ دا ہوا جنا دا کاروکا دا کاروکا دا دیوالوکا دورا دے بانی چوکنو پوا آنے دا دے پی بل پیغمبر زنواری ہے دے کدے کار پیغمبر کرے کہ سب دا کارو میں کائی میں یہ صحیح رہا خوزی تاثر مر کر کیا کون پدی تا تا دے ایدر زمد بتا پسی تاثر کے گم سوال تلطف دا دا نرمی پکر قبر سر خبر کئی پدی سر کی پوائے بما خیبر آتا دعوت سنا کی پوکڑے شہی کے تو انتو علی منی مجزیت کی کنا انتو علی منی انتو عرفنی مما اور رفت رشدان تا تم جزیت خیل ما تب ہم جزیت خیل کلی خو اللہ سا خدا او داغی مناسب با اللہ رب العالمین سے خونہ کئی ما تب اچل خیل داغی ہے کہ خود رشید تا تا دا خیر رشدان دا ہدایت اسے نیمہ چیزا او بو جیسی پکتا والی روانی جی پکورتنی جی ادا او بو خوزی ہوئی جی تروینی جی دا سری ہوئی تروینی جی دی خبر نویم کہ ما تا دا خیری جی فائدی آ خبر بارا تا خیر یہ صحیح لکنہ وکیف تصبر والا مالان توحید دین کہ تا شخی پتہ نہیں نکل تصبرو کی موسیٰ زخو پہلگم پہ چیتا جذباتی سرائی غلط نسیز غملے او زما کار بستا پا نظر کے غلط کاری جی ادا با جی چل کو تپوس بنا رہے ویسے بنیا انیا کہ اللہ خو ہو سے بالکل ناکام کا ان کے بالکل تنین کم بالکل زغزام کا ان کے تپوس بنا کم بیادہ کلکن دے پا رہے خلاف بنا کم ستا دیئے خبری ہم امران دیسے یہ خبری کہ سکیت سکار نبکم یہ صحیح دنو دوارا روان سو اور تپوس فقالا قالا فانی تبعتنی کہ ما پس یہ کی گئی سب بدائی لا تسألنی عن شيء تپوسن کرانا دیس بارا کی کرانا چیزتا تویم دو جان مداغی بیان رضو بدا توکم پاتے رقبانی با خونکو اسی با تپوسن نکے وقت بنزائے کہ قیل قلنا بنی یہ صحیح ہے لا لد دوارا روان سو لدرین ذکر رسیس کے یا نیس کے یا مرگرے رو خبر اصل دو دو دنو جس وارو سکر کس طرح کی وکانت تجری علی جفت البحر امام بخاری میں نور علمان بوئی کشتے میں پور را پور را پور نوا اسین پغار روانہ دا سگے کے جی اسین پغار روانہ دا دربان کے جی پغار روانہ دی ان کے پغار روانہ دا خرقا جو ہمات کا توٹے کے لو را جو دو توی اس دمے نہ کرا لیتا اس کو مات کا جس پائی کہ دور کے لیے کہنا سرک نتیجہ بے دائی یقیناً تاؤ کو سیان نکرن لالے تو راگ لیتے ہو کار امرن دیرنا گواتا امر گرون نہ چارا تنین سرے دیرہ والا سجیو کو داہو تو ٹول وار کہہ لیکن وہ جو دو رہا کنم کسا چیتے ہیں ٹوٹا ماتا ہے خلق دوائی لکھا جیو تو سیان امران استاو تایی وہ گورا غلطی جیو کر کنا ماتا فینی ورک تا پوز بنا کئی اللہ تو آخرینی زمان سید ایر سورانا دا نوی نمی ایسا پاہے کرانا ایسیری دا میر کری دا خبرانا ہے دا نوی او مخیار دے کنا معلم دے پیغمبر دے ندی نوی اچیر رانا سی پاہے منسا پیر خوال اللہ منسی اتنی منسا دا جیدی جیارا نیسی جی دا خوب تکل مانی کری با خیدا کری تکل اندرہ کلی کنا موسیٰ و سوال کو خدا خیلی تکل اندرہ کلی ایوالی سو کولو جیر سورانو پاگئی منسا میں سیدن لال اللہ روان سن تردی چکل ایجی سو دیو الک سرا فقط رہو او انو اغیر ملک دابا نکر یو دم راو آگست دیو اللہ روان چی اگت اللہ اگت بانی بس دو چوی ایتا ملک او بندہ دل کل پاگ بغیر نف اغیر نف دو وزنا نیچو پتا پیر اولیستا مخی آنے سوک و جلے دن کل پاک ساتھ اتاو والی اکنن راغ لیتا کار دیر ناغو آتا جاگے بلو کرا ناغو چاہی ماتا پینی میری زوان نسی کورے مجھے پوشو چی برداز خوراری نکی جی وہ گول کو بجے درینے کنے زوانو کو جو غیر خدا کنا جو خلاص خبر دا تا درست دا دو جو دست دم با دری خبر کی ویزا کے دلو خبر دا ہے چیز دائی کم لیکن تپوس نہیں جنو کو بیا مانا سو تا تنی کیا سے تا والو کرا دی والو کو پس تا گینا پس تا دینا لا تو صاحبی مرگرے نیسی رسر دانی ویلا اصحابو کا زمان خجر نہیں کی دی خود تب معذور دی اتا زمان دی داستا زبستان ایک دلانا کم یقینی اور سیتا زمان طرف و عذرتا بانے دی جو ادا نو اجازہ دو جائے روان سی کل چلالا دو دوائے او کلیتا اہل قریتین کلیوارو تین کلیتا راکیتا خوراکی او اخت دا خلکونا دا کلی خلکونا انکارو کا بیر با دیو گرن ای با مانا بکرو کنا با وستک برا با دیو گرنل او ترین پوز اتر وکر دا تر تا خبر اگو تا چی دو دو دیوی نا او دیر با دیو گرنل با دینا چی من مستیاو تی دیو دوارو داو گورو دا دا کمر اغلاسی دو دیو جدی روڑے سے تک نہیں کرا تو شیرے دا بسی دا بسی جی ابا ان رہی ہو ما سارے بغت نہ سے گر کے من مرا ہے یہ دے ما اگے مان کی تے بنی نو نو پتے پروس کرے تے گت نہ سے من مرا گلو جے دا ہے کراری رکھے جا تے کی دے نبی رکھے جا دے پر کال بنی مرا سے بنی نو نو پتے پتہ من دو اگے نمیلنانو دمائی جا خلال لانو چا پلال پر سرو لگی دو دائی دائی بکلا برو ادامیخ برو جنلا بلے دائی کتا نمیلنان برو جا بکنی نیسی رو جا کوا کلا کلا کلا کلا رو بار کی اللہ بد قسمت دیا گا سوک چا اللہ بچا گروزی لیدو دا کورا مقرر کری اجا پای خوشحال نیسی خوشحال ادامیلنان منا دا پزانو نگنی چا کدائی پا ما ایخی اگر رو دائی اب ماں تو یہ چیزیں بدل کراچی کر رسائی یا بدل ادل معسکر کر رسائی جو زبا سلی دم و چو دم با رسول بنی اللہ استا احسان دے چھے کور را جلال راوسا استا احسان دے چھے کخپل و لاسی خواہی چھے کورس لاسی نہیں بیا با میچل کاؤ بیا با مرمالی پا خورت و رکولن اما بایی چھے خم ایتا کاؤ پا دمہ دمہ مرمالی سینے چیو جن کنی چانا بیا با بری سوک پارا پا دمہ سینے چی مرسو بکی پا بیا با کئی سایر اگر موڑ چلم لگا چلم تو ملے چلو ہو پر روڑے کو میں ڈاکتا پچے بانی اوی جا چلم نمہ چلم لگا ڈاکتا خلق ناسو مردان دم سر راغل اگر چانے چاڑا کرے تھوڑا سا نام دما تھوڑا سا نہ راگل چمور سے نہ پوکھتوں اگر دم سر کیا تھوڑا سر بھائی سر دو یہ شکر اباس کے اللہ اللہ سنی دل اور کر دی اللہ کی خپل دل اور کر دی کہنے تو جو روڈو کی اکلے نہیں سن جائے پسا کم کہنے اللہ کے درباس ہم گاڑی کے بیدین مجھا کہ شکر خبر آدھا لو سے طلب تخص آلے اگران اگر روڈو ہم نکلا بیا مندائی کے دیوال کے بنگ لنگڑے با یوریدو ان یا خزا یوریدو اگر مجھا کی حقیقت نہیں سے ارادہ سے دیوال کے قرآن خبر پیسے رہتا مطلب وکان ورا ملکن او آندی او دو بادشاہ ظالم کی نور بے ہر چیز پہ رسمان پہ زور باری بگار بے پکاو دا کان ورا اہم مخت کرے نو خو زیو چی دے ادنے کئے چی اگر نیسی نا غارب تن آئی وائی مخت کرو مو خو سور را چیزی نقصانی کم ولی و جدا او آندی او دو او بادشاہ حاکم کی نور بے ہر چیز پہ ایماندار ابے نہ کارو بد ہمارو ڈاکے دے کولے مرگن کول اور سویرے پدیسی کی پلاری برکتیو مورن برکتیوہ نما مادانو او دا نکو اپلار دا طرف نو برکتیو نتیا باوتا سنے اختارا با چالیت نو خوکار با دکاو اصابوت دا غلو پا دو گمان چدا دیئے او سرو لو پر علاقان دی نو دا پلار مور خرابو رو دا غوی مندلنا هر چیز آرد نو پلار موری کرائی ماندار نوری دونگا خسینا خسیه تلی را دی چه علم راشی مجبور کی منگا کی بدل کی جو بہتر بدونا کی غلام بدیوال کانو یتیم بے نازوان یتیمان غلام جوان تو اوی کنا و دل تو سر یتیمین داولے ادا جوالو یتیمان بے پلارو یتیم دا زوانے پوری یتیمی زوانے چی جی سرد یا یتیمی ختمی جی دیو تو یتیم نہیں رکی نو دا دا جوالا کارو چی بے پلارا بچے نو پلار نو مرو و دو دنیا بانی اولا دے دینا خزانہ دے جوالو عبداللہ ابن عباس کنز علمین خزانہ و علمی اور دوارا خبری تجھلی سرو امو او اہل امو لاری دا خلق پا دینو دی دینو صحیح ماندار و مسلمانو بچی والا پاس عمرہ دا یا رستے خود خود کو جو نہیں رسی کرنا اور بچی عمدہ کا شانت غزر تختے کا پہلے اڑ کر کہ تعجب کم دا رچانا چرگا دیجیے اور دے روڈے کے بلتا اثر کے بس خبر یہ لکھے گی بنیادی خبریں جاتے دے اور جائے دیوال ویسی چیخ دے اللہ تعالیٰ سے نسپارن دے سوک میں اس سے اگرزما بچو تو رسا اللہ پہ دن کریم کر رکھا چی پہ دیغارا با تیرے جرا تیرے جی دیوال کا نڑے دا مخزانہ بے چوکولو کی انتو با دیوال درستائی دیوال با کولا او پلا مورن اکان ابی غلامین یکنی فی المدینہ اولانی تن خزانہ دے دوارو او پلار مور دو صالحان پلار دے جوڑو نیک وقت نو وقت رب دے شور سجا زوانے کا دے جوڑو رو با شکفل خزانہ دا ہر تو رحمت دا رب طرف آئے نینی لکری پا خور جوڑوانی آن امری پا خور اختیار آن پا مانا دا بعد کا رو عربی لغت بعد امری پس دا خور معاملی کے زبا اللہ عمر نہیں او زد خالیس پا خور ارادہ من جا رب سم دا کار مانی لے کریں دعو مطلب دائے کہ وزدی پون رسول اسلام کولو واقعی ذکر کر موسیٰ دا خضر نا خبر رہو اخضر پیغمبر دا موسیٰ نا خبر رہو تیرے وزدی سرما غرچہ بسم رد کرائی نسی مطلب سو اللہ آلم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض پارسے واللہ پی جنو بردو درین واقعی صلو رم یسألون کانزل قرنائن بادشاہ تیرے سو ذوالقرنین یا سکندر پنبانی ذکر شیدی یو دو دوستو تیر خیرے دو دارا زمانہ کے او دا سکندر تکم مقدومی آجیجی او بدی علاقو بانی درجے دلے نو آغا سکندر زمانہ ودا او دا سکندر دا آغا پو جرانو کو یو قرآنی سکندر دے یعنی ذوالقرنین اغا دیر پخوا دے او دیر پخوانے ہو بعض علمان لا تردیل کہ دا داود علیہ السلام پا خلافت کی دیو وزیو یاد سلیمان عمرہ عمری بسیو دا زمانی پا پاتو وہ نیک سر پیغمبرو او دا بل کافر مسرک دے دا عروسی پیر شو دے روسی پیر شو دے یعنی دی مدارہ تذکرکن تپوسنے کے لینا پا بارا رضو قرنین اولو تذو القرنین ہوئی تندے دیر پلنو سر رٹو تندے پلنو اچھے پلنو نو دا جے دا سی تیرو مان بھی ہے دا سی تیرو مان نو خلکو دا دل قرنین بھی اختر آور دے او صحیح خبر ادا دا کہ جی دنیا دو طرفونو تا منتحات رسی دل دا سی انتلے لے شرق تا غرب تا قطب تا ملاو تا نو ذکو تا قرنین والاوی کہ طرفونو طول دی دنیا کتلی اسلامی نظامی دور کرو اسلامی حکومت راو سے امارت اسلامی منگل اختیار ورکڑو ضرورت اسباب من کل شئ سببا دار قسم سامان دار کے نیچے ارکڑا خبر و پخل کو خبر کے نیچے باقی سامان سے اوچ پانی جان کو کی اسباب اور وسائل ترجمان سرو پخر نہ پہ رہتا نا وہ طرف روان سے تردی کی اور سے پریوتی طرف جنور تھا مگر بس کم پریوتی جنور تھا بیا من کی پریوت یا انہیں چینہ خطہ دا رکی جبا و جبا نیچی خطہ دا چینہ دا و بودی طول ملک و بو بودی نورو سے جبے تا مطلب سو دریاب دے او دا دریاب غالا دا او طول جبا دا خطہ دا دا پوروسو چی روتو صحاب میں مالکی سر تلاشی دی بیانینا غصہ ارتقام بغا علاقہ چی دی جبے سخا ویلی منگر تزر قرنین ہے بورو سزا ورکائی یا بتا کئی تو نیسی سے بزرگ کے خواہ خبر سر کئی ندا او تمنگ اولی نسمان پیغمبر فتنسی وزول قرنین لم یو علم نمیین ولا لقمان فحضر عن جدارین وزول قرنین پیغمبرین دم علم وزول قرنین لم یو علم نبیین ولا لقمان فحضر عن جداری خبر تلکی کی مقوا نیسی لی نبوت دلیلی نیکو بے سکا نیکو پر دے نو دکتا منگا یعنی تو مطلب ہوئے ہوتا یعنی قانون دے تدا معلومو کنا قانون معلومات یکو ناغا داو کہ کخو سرکای نستا خودی او کخو نکای جنگ سرکای ختمائی نو کافر دی نو نستا خوخدا اور یا تو پیغمبر پر جب ہوگی پیغمبر وہ سوکھ بدی سرا جب آدھا پکوان باندھے عمل کیا چیزیں کیا دین ہی نہ مانا نظر دیکھی سدا بور کولا جب گزی شرب کے سدا بوڑوں کی سدا ڈیرا نہ کارا آزا بند خطرناک سدا نکرن ڈیرا نہ کارا اچھی مانگ رہا بدلا اور تو وطن کو امر نہ آسان بہتے ہوئے پتہ خون روان سے ابل طرف پردے کے اور سے خطیب طرف تھا دنوار مت لیا ہمیشہ تنوار دے ہمیشہ پہنا چیز کی نا دنیا نقشہ ہوئی دس جو غلط کرا پانڈو ننور کو پمیا روان دے یا غاو کنی دین کے روان دے یہ کس میں پڑے کہ دیر نگاسی کس کا فلم راجی دیر دیر نگاسی وہ کرنا خالص یہ جانب کروان دے اپنے طرف آئندہ سیجیے وہ طرف رکھ لیجیے